the way that we live, wasting our time on cheap talk and wine, left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart, I give you the best of my. Easy nummers van de Eagles aan het begin van de show. You are the best of my love. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Nog een keertje. Goed dat je erbij bent, want we hebben een leuke show voor je voorbereid. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren tot middernacht. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert. Want dat zou ook zomaar kunnen. En dan hopen we natuurlijk niet dat je wegdoezelt door de easy muziek. In de show vanavond een paar mooie onderwerpen. We gaan het hebben over de betaalpassen en de kortingspasjes. En wat zijn daar de valkuilen van? Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, vroeg het u op straat. Dus er was geen ontkomen aan, als u hem zag. En ook geen ontkomen aan om een antwoord te geven op deze charmante man met zijn mooie vragen. Dus, zo meteen de resultaten. Middags Dekkers gaat het hebben over het kerstkalkoen. Dat komt er ook weer aan. Is dat lekker eigenlijk, kerstkalkoen? Ik ben er niet zo'n fan van. Maar sommige mensen vinden het geweldig. En daarom gaan we het hebben daarover in de show. En we gaan zo meteen ook praten met Robine Kroon en Tineke van der Klink. We gaan het hebben over een boek. Een mooi boek over executieve functies. Wat zijn dat nu weer voor functies? Je hoort er straks meer details over in deze mooie aflevering van De Late Avond. Visions of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting, my darling, I miss you so. Time goes by, no wonder my senses go reeling, your eyes so appealing. Dit is de late avond. Rudolph, Rudolph, Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudy join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, mit your nose so bright, won't you guide mine sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-beaked reindeer, you'll go down in history. Rudolph. Rudolph. Dean Martin, natuurlijk. Stond hij sigaretten te roken tijdens dit nummer? Ik weet het niet meer, maar dat was toen de tijd, in die tijd van dit soort nummers. Heel normaal dat ze stonden te roken tijdens het zingen. Je hoorde Rudolph the Red-Nosed Reindeer. En Cliff Richard hoorde je ervoor met Visions. Tijd voor ons eerste onderwerp, de reportage van Jeroen van Gent. Ja, die kortingskaarten, het is best wel een gevaar voor je eigen portemonnee. Want heel veel mensen komen in de financiële problemen. Maar is dat bij jou het geval? Hoe kijk je er tegenaan? Ken jij de valkuilen van kortingspasjes? Nou ja, Jeroen van Gent vroeg het u. Op straat en hier zijn ze. Uw antwoorden. Goedemiddag. Hallo. Mag ik wat vragen voor de radio kort?

Maar je had ook van die advertenties zo van... De bakker is er voor brood en vola voor geld. Lenelin, tap, taal, lenelin, tap, taal. Kent u één bakker waar het brood ook weer terug moet brengen? Lenelin, tap, taal, lenelin, tap, taal, lenelin, tap, taal, lenelin, tap, taal. En ik werkte op de afdeling betaal, betaal, betalen. En naast ons zat de afdeling lenelin, lenen. Liep wel eens de afdeling lenelin, lenen binnen. Zei ik, dag, ik ben van betaal, betaal, betalen. Maar hou eens op met dat lenelin, lenen, want ze betaal, betalen toch niet. Zei iemand, ja, maar is mijn werk dat lenelin, lenen. Ik zei, ja, maar ze betaal, betalen toch niet. Ja, maar is mijn werk. Ik zei, dan hou je ermee op. Want alles wat zinloos is, moet je mee stoppen. Ja, maar dan raak ik mijn werk kwijt. Ik zei, nou in. Ja, maar kom ik in de WW? Ik zei, nou in. Ja, maar dan verdien ik minder. Ik zei, nou in. Ja, maar ik heb mijn huis nog niet afbetaald en mijn televisie. En ik moet juist door. Dat is het systeem van lenen, lenen, tap, taal, lenen, lenen, tap, taal, lenen, lenen, tap, taal. Ik ben een mensen thuis geweest. En die woonde in zo'n klein kamertje. Echt groter was het niet. Zo'n klein kamertje. Je had er nog een Turkse student in gestopt. Zo klein was dat kamertje. En er zat, stond hier de tv en hier de bank. Zo'n bank ook op afbetaling, hè. Zo'n drie-sits Finata bank. En zat je tv te kijken en zei je, wat is er op het andere net? Oh, dan moet ik even naar de slaapkamer om afstandsbediening te pakken. En die afstandsbediening die lag in de slaapkamer omdat die er niet eens tussen paste in het kamertje. Tussen die tv en die bank. Zo klein was dat kamertje. Maar het was allemaal aangepraat via alleen, alleen, tap, taal, alleen, alleen, tap, taal, alleen, alleen, tap, taal, kom maar. Vaak dacht ik, ach, wat is er nou eigenlijk erg aan? Als iemand nou in zijn eigen huis een beetje voor lul wil zitten met zo'n stukje Philips know-how. Wat is er nou erg aan? Als iemand het gevoel wil hebben van, nou, ik trek de wijde wereld in. Van Duitsland 3, naar België 2, naar Nederland 1. Wat is er nou erg aan? Kijk, het wordt pas eng. Op een avond dat een Reagan of een Tchernenko tegen een vrouw zeggen... moet even naar de slaapkamer om afstandsbediening te pakken. Dan wordt het eng. Dan wordt het doodeng. Daar zat ik heel vaak over te piekeren. Daar probeerde ik wel eens over te praten met mijn collega's. Probeerde ik wel eens over te praten. Die waren allemaal druk met lenen, lenen, tap, taal, lenen, lenen, tap, taal, lenen, lenen, tap, taal, lenen, lenen, tap, taal. Riep ik, hé, doet het jullie nou niets? Dat er op hetzelfde moment, dat er hier boven ons, een symbolische bom hangt, dat jullie je daarmee erover druk maken. Over dat lenen, lenen, tap, taal, lenen, lenen, tap, taal. Doet dat jullie dan niets? Doet het jullie dan niets? Doet dat jullie dan niet? Dan zei ze, hebben wij hem gefinancierd? Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entend déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la pomba, la valira, paradis. Des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. se passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. De voorbijgangers, jawel, je hoorde ze voorbij komen met Zaz. En natuurlijk lenen, lenen, betalen, betalen. Joep van den Dek. Een legendarisch nummer waar je eigenlijk eens een keer rustig over zou moeten nadenken. Over een paar minuten een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kerstkalkoen. Wat is daar nu weer mee? Hij maakt er vast wel weer iets van. Je hoort het zo meteen hier in de show naar Michael Jackson. En You're Not Alone. Every day I see

Wereldberoemd in de jaren 50 en 60. En zij maakte deze Mary Had a Baby. En voor Anouk met Wen er maar aan. We gaan zo meteen trouwens praten over een belangrijk onderwerp. We gaan het hebben over boeken en executieve functies. Wat is dat nu weer interessant? Want je hoort het zo meteen hier in de show. Dus je hoort het gesprek onder leiding van Thea Cox. Dat is allemaal. Het komt eraan. Na Joe Cocker en My Father's Son. Leerkracht de prestaties van je leerlingen. Daarover praat ik met Robine Kroon en Tineke van der Klink. Zeker. Welkom beiden. Dank u wel. Dankjewel. Vanuit welke achtergrond, welk beroepsveld zitten jullie nu hier, Tineke? Ik ben juf. En ja. Robine? Ja, wat ben ik? Ik ben ambulant begeleider, juf. Van alles heb ik wel gedaan. Als laatste ben ik ambulant begeleider geweest en kindercoach, ja. Jullie willen nu leerkrachten gaan ondersteunen. Jullie hebben een bedrijf, een organisatie, Leren Leren Nederland. En van daaruit simuleren jullie leerkrachten. Nou vroeg ik me wel af, leerlingen hebben een mentor, die geeft mentorlessen, er zijn studielessen. Gaat het dan niet goed? Doen die leerkrachten het niet goed, Robine? Ja, ze doen het zeker hartstikke goed. Alleen misschien wat wij misschien nog kunnen brengen is dat ze wat meer bewuste dingen kunnen benoemen en benadrukken bij leerlingen. Dus het is zeker niet zo dat ze hun best niet doen. Ja, maar je best doen zonder een succes, dat is natuurlijk ook niet goed. Heb je het idee dat ze er veel meer uit te halen is uit die leerkrachten? Dat denk ik wel, maar zoals eigenlijk ook in de literatuur wel beschreven wordt, hè, als we het echt hebben over deze vaardigheden en over deze executieve functie, executieve vaardigheden, is dat meestal 80% van je leerlingen wel lekker meelopen. En dat er zo'n 20% daarvan misschien wat extra ondersteuning nodig heeft. En je hoort het de laatste tijd heel erg veel. Hè. De laatste jaren is er deze termen zijn echt in opkomst, maar ook omdat er meer onderzoek naar gedaan is en dan beweegt dat vanzelf mee in het onderwijs. Dat daar de basis ligt waar eigenlijk heel veel rendement met leerlingen uit te halen valt. Ja, je zou haast zeggen, hebben ze dat met hun opleiding dan niet meegekregen? Nou, wat wij ervaren niet. Zelfs op de PABO's horen wij terug van ik wou dat wij dit ook konden benoemen of dat we dit vak hadden. Dus er wordt nog veel te weinig in het onderwijs aandacht aan gegeven. Nou, heel fijn dat jullie deze niche op gaan vullen. Opvullen inmiddels al. En Tineke, inmiddels hebben jullie ook een boek uitgebracht. Ja. Vertel. Ja, nou ja, wij wilden gewoon een boek schrijven. Vonden we gewoon leuk. Dus daar zijn we aan begonnen vorig jaar. En sinds 4 september vorig jaar is het te verkrijgen. Het is voornamelijk een praktisch boek. He, want er zijn al heel veel boeken volgeschreven over executieve functies en vaardigheden. Voornamelijk onderzoeken die er gedaan zijn. En die hebben wij dankbaar gebruikt natuurlijk. Sowieso om de materialen te ontwikkelen. Maar ook om de zaken te beschrijven in ons boek. We hebben dus als het ware op de schouders gestaan van de onderzoekers, van de wetenschappers. En er wordt hier en daar wel verwezen en uiteraard een bronnenlijst, vanzelfsprekend. Maar het is voornamelijk gevuld met wat is het, wat zie je als kinderen de moeite mee hebben en wat zou je dan in je klas kunnen doen? Robine, jullie hebben natuurlijk dat bedrijf Leren Leren Nederland. En dat gaat vooral ook over executieve functies. Tineke had het daar ook al over. Wat kan je nou docenten leren om daarmee aan de slag te gaan met leerlingen? Ja, wat we veel terug horen is dat het toch wel vaak op het plannen en organiseren zit. Dat daar moeite wordt geconstateerd. En meestal ook wel omdat plannen en organiseren verwachten we eigenlijk van de leerlingen dat ze dat wel kunnen. En dat ze het ook kunnen uitvoeren. Vaak lijken leerlingen ontzettend wijs. Hè? Dat komt ook door alle media en alles, alles wat ze tegenwoordig kunnen lezen en kunnen zien. En vergeten wel eens dat iets simpels als plannen ze daar toch soms nog heel veel hulp bij nodig moeten hebben. En wat we horen is dat er vaak ook wel reactieinhibitie, dus nadenken voordat je wat doet, dat ook een van de pijlers is waar leerkrachten en docenten wel tegenaan lopen. Ik voel wel opkomen bij mezelf dat het niet alleen een handig boek is voor docenten, trainers, maar misschien ook wel hier en daar voor ouders. Of klopt. Is dat niet zo? Klopt, ja. Executieve functies en vaardigheden die starten al met het aanleggen tijdens de zwangerschap. Hè. In dat brein worden al die netwerken al aangelegd. En wij als volwassenen, dus het begint bij ouders thuis. Ja, die zijn echt de starters, zeg maar, om ze wakker te schudden. Zo noemen we het wel eens. Dat is vanuit Jelle Jolles die zegt, nou, de executieve vaardigheden die functies zijn in aanleg aanwezig. Zie het als door een roosje. En wij zijn er om ze wakker te kussen. Dus wij moeten ze allerlei situaties gaan leren. In terecht laten komen, zodat ze ook echt met vaardigheden kunnen oefenen. Tineke, ja. Tot slot, waar kunnen we informatie vinden over Leren Leren Nederland? Kan op de website van Leren Leren Nederland. En die heet gewoon zo? Die heet gewoon zo. En waar kunnen we het boek krijgen? Het heet Executieve Functies Aangestipt. Op diezelfde website in de webshop. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het gesprek over hoe verbeter je als leerkracht de prestaties van je leerlingen. Robine Kroon en Tineke van den Klink. Dank jullie wel. Dankjewel Tera voor deze bijdrage weer aan de late avond. De show is voorbij. Het is snel gegaan. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier gewoontegetrouw Norbert Ketting. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Zoals altijd, welterusten. Geweldige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show, de Sugar Babes en Shape. I live my life in chains, got my hands in chains, and I can't stick with a car to the guy, but I do like this. I must insist that a girl's got more to do than be the way you think a woman should. I'm taking it into my own hands, and this man's land I can understand why I'm taking command. I've had enough of stuff, and now it's time to think about me, me. And you can easily gamble your life away, second after second and a day by day. Swords of a soldier. You know that the clubs are weapons of war. You know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. I've always played it safe, nothing to ever say. Give me the courage to back my own convictions. Every decision I make, I pay. Second and a day by day, you play the game or you walk away. It's a new turn on a blue day, and you can easily gamble your life. The shit.